you like a creeper, no. Pięknie. I tak właśnie kończy się odsłuchiwanie na dzisiaj w każdym razie. Szeleszczę kartkami. Nowego debiutanckiego albumu The Acid, Adam Freeland, Steve Nalepa i RYX, którego tak bardzo lubimy, jeżeli chodzi nie tylko o jego głos, ale i tylko też o to, co wyprawia sam z gitarą z ostatniego albumu RYX-a chociażby. Liminal. To polecam w całości do odsłuchania, jeżeli ktoś jeszcze nie zdążył. Drugi nowy album na dziś to Lauror. Haha, i teraz wszyscy się uśmiechnęli. Drugi album Lauror w jego kolekcji Zero. Taki jest jego tytuł. Tak sobie myślałam, że w sumie pierwszy album Lauror miał taki sam tytuł jak Lauror, czyli Lauror, Lauror, a teraz jest Zero. Można by w sumie odwrócić i najpierw zacząć od zera. Ale dobrze, też pięknie. Cztery utwory na dziś. standing in my way. Bardzo intymny, bardzo spokojny, wyciszający. Inny od poprzedniego, drugi album Low Roar o tytule Zero. Jak już zwolniliśmy tempo, to czas na poduszkę i kołdrę do snu. No tak, prawie 25 minut już po godzinie trzeciej, to dobry moment. Z szufladki podobnej James Blake odgrzebkowo dzisiaj, chociaż to tak naprawdę mały odgrzebek, ale niech będzie. I drugie miejsce na mapie, które nam doszło na mapie CSM-owej, to moi drodzy Tajlandia. No proszę, w Tajlandii też nas słuchają, dokładnie na Phuket, a dokładnie w Patong. I tam pozdrawiamy Baba. Baba jest tatuażystą, ja muszę powiedzieć Baba, thank you. What was it you said about luck? 4-5 pride, some plants to pluck. From 21 miles of you. And things such not being true. She likes it to talk to you, and you don't mind letting yourself through. What was it you said about luck? 4-5 pride, some plants to pluck. From 21 miles of you. And things such not being true. She likes it to talk to you. And you don't mind letting yourself You don't mind. You know how we've grown, and how they capture every tone. Well, everyone's a writer, but I see the pictures of every life and the day they die. But it's your image burnt into my mind. And again will I find that it's worth the climb. I might love and it's right on time. Hmm. James Blake z ostatniego albumu z zeszłego roku, Overgrown, Digital Lion. Rewelacyjny jest ten utwór i ciągle mi się jakoś nie nudzi, nie wiem czemu. Kolejny nowy album na dziś to Music for Museum i Francuzi, czyli formacja R. I album został wydany w bardzo limitowanej wersji i tylko i wyłącznie na płytach winylowych i jest to czyściusieńki, naprawdę czyściusieńki, delikatny, bardzo delikatny ambient. Nowy album francuskiego duetu Air, wydany specjalnie i nagrana ta muzyka została specjalnie dla muzeum w Lille i wydana została ta muzyka na podwójnej płycie winylowej w ilości tylko i wyłącznie 1000 sztuk. Przepiękna grafika na albumach. Mała perełka, można powiedzieć. I jest to pierwszy soundtrack. Soundtrack wydany przez Muzeum w Lille, żeby było ciekawiej. Bardzo mi się podoba cały projekt, który właśnie Francuzi w tej chwili wykonali. Aleksandra Kaczkowska, pięknie dziękuję. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze, czyli między 2 a 4 nad ranem, ze środy na czwartek. I ostatnie pozdrowienia. Ostatnie pozdrowienia do Belgii biegną. Lista utworów na naszej stronie csm.info.pl. Do usłyszenia. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love, your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or dare? There's a limit to your care. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love, your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or dare? There's a limit to your care. There's a limit to your care. So carelessly there. There's a limit to your care. Punkt czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Tak troszeczkę, gdybym chciał stanąć w obronie płci pięknej, czy my, mężczyźni, staramy się zrozumieć kobiety. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. 3:04, czas na piosenkę dnia. Dziś debiutant z Australii. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh,